Evidence Music to grupa producentów, wytwórnia płytowa, dystrybucja mająca siedzibę w szwajcarskiej Genewie. I kolejna moja propozycja o tej Szwajcarii będzie opowiadać. Tytułem wstępu. Isa z Jamajki opowiada o swoich wrażeniach znad jeziora genewskiego, a za dźwięki odpowiada Little Lion Sound, Lakeport, na początek szwajcarskiej playlisty. Them cannot stop it, can't chop on, oh. From reaching across the land, Rasta ship it by the pound, oh. From Jamaica to Switzerland, them cannot stop it, can't chop on, oh. From reaching across the land, Rasta ship it by the pound, oh. True Geneva Lake began. Them coulda have a million capacity up on the lake of wait for we. This a shipment cannot bust because the channel of it free, loaded full capacity. Massive them a wait for we. To see he's a little lion through the city, yeah. Hey, Mr. Babylon, no give me no talk. Cause when I see me with my duffel, yes, it more than a half. The way my links them big and up, it's like a walk in the park. Babylon, you can't read my thoughts. Them cannot stop me, can't chop on, oh. From reaching across the land, Rasta ship it by the pound, oh. From Jamaica to Switzerland, them cannot stop the contraband, oh. From reaching across the land, Rasta ship it by the pound, oh. Through Geneva Lake began, high grade a portal. Through the port of Spain, and if it miss the boat ride, we fly out a plane, yeah. From them say ganja, them a fi call we name. Look how lion got the highest train. Sweet lemonades in a chalice pipe. While them asleep, we a smuggle in a knife. To Geneva, we a ship it in a style. Babylon, no we not fi this life. Them cannot stop it, can't jump on, oh. From reaching across the land, Rasta ship it by the pound, oh. From Jamaica to Switzerland, them cannot stop the contraband, oh. From reaching across the land, Rasta ship it by the pound, oh. Through Geneva Lake began, yeah. See y'all way, police curfew the street. Little lion sound, say the contraband have to reach. Y'all way, police curfew to see. A little lion sound, yeah. Them cannot stop it, can't chop on, oh. From reaching across the land, Rasta ship it by the pound, oh. From Jamaica to Switzerland, them cannot stop it, can't chop on, oh. From reaching across the land, Rasta ship it by the pound, oh. Geneva Lake began, them cannot stop the contraband, oh. From reaching across the land, Rasta ship it by the pound, oh. From Jamaica to Switzerland. Przez najbliższe minuty kontrolę nad muzycznym eterem przejmuje duet Derrick Sound ze Szwajcarii, który wypuścił właśnie swój debiutancki album Upliftment, przepełniony muzyką oddającą hołd reggae końca lat 90. i początku XXI wieku. Epoce, która wyznaczyła również ich początki jako DJ-ów. Derrick Sound to duet założony przez braci Mr. Nico i Inspekta Derrick, czyli Nicolasa i Etienne Maître, który rozpoczął swoją muzyczną przygodę na początku tego wieku na tętniącej życiem genewskiej scenie muzycznej. Ich dubplaty i obecność na scenie pozwoliły im dwukrotnie wygrać Geneva Clash, a potem wziąć udział w legendarnym Spanish Clash. Te doświadczenia dały im głębokie zrozumienie tego, jak powinno brzmieć reggae. Z czasem ten projekt przeniósł się ze sceny do studia nagraniowego i w 2013 roku wspólnie z Little Lion Sound założyli Evidence Music, wytwórnię, która stała się międzynarodowym punktem odniesienia, tak można powiedzieć, pod względem zarówno jakości produkcji, jak i zaangażowania, zarówno w oryginalne wartości reggae, jak i takie nowoczesne, współczesne brzmienia. Niektóre utwory umieszczone na albumie Upliftment znane są już od jakiegoś czasu jako odnoszące sukces single, ale utwór tytułowy Upliftment, czyli współpraca Bagel, Agenta Sasko z Derek Sound, wypłynął dopiero w momencie premiery albumu 31 października. Here come Bugle and De La Vega. Agent Sasko. 808. You know the tingle. Straight. Talk to them, Bugle. Ain't got time for you and the negative things you're doing. The negative is terrible. I ain't got time for you. Positivity. Like you. Gratitude is gravity. Oi. Smile on my face, I got love in my heart. Tell them no. Nothing negative, nothing in my thoughts. Yeah, when I be hide from the light, can me do good in the dark. Nothing negative, nothing in my thoughts. We have the same teacher, but none of them in my class. Nothing negative, nothing in my thoughts. Yeah, watch out. Give me way, move me apart. Yeah, nothing negative, nothing in my thoughts. Tell them nothing good. Nothing negative, so we no deal with minus. We blessing multiply, so they cannot divide us. So yes, we give thanks to the blessing them which have provided us. Boy, them cannot stop because of Jah guide us. And you can't drain with energy, go drain your sinus. You know, see, bad mind I keep them, yes, them catch a virus. They grab them, in not the barrel, them no more you climb up. Be positive, off the fact negativity time up. Tell them no bugle. I got a smile on my face, I got love in my heart. Nothing negative, nothing on my thoughts. When I fight from the light, can me do good in the dark. Nothing negative, nothing on my thoughts. We have the same teacher, but none of them in my class. Nothing negative, nothing on my thoughts. Excuse, give me way, move me apart. Nothing negative, nothing on my thoughts. You trust that in vanity and I'm no love, no love for humanity. Them I go fade away, yo. So we watch them I fade away. No say negativity play though. Life enough for me alone, so me live for me brother. Yeah. Love and respect are that we show with one another. Yeah. If you thought I'm positive, me I tell you no come in, yo. Cause we now me nasty mind come and suck them me a dream, yo. We know where we going. From here, we know where we going, going, yeah. I got a smile on my face, I got love in my heart. Nothing negative, nothing on my thoughts. When I fight from the light, come in do good in the dark. Nothing negative, nothing on my thoughts. We have the same teacher, but none of them in my class. Nothing negative, nothing on my thoughts. Excuse, give me way, move me apart. Yeah, the massive, I say positive. Positive in our nouns, the verbs and the adjectives. Real and genuine, so no preservatives, no additives. Positive in our values, movers and the qualities. Yeah, you know what it is. Positive is that we live. So positivity in our castles and the palaces. No, you cannot get through with your rules, them and your policies. Cause despite your plan, them and your strategies. I got a smile on my face, I got love in my heart. Nothing negative, nothing on my thoughts. Man, I fight from the light, come in do good in the dark. Nothing negative, nothing on my thoughts. We have the same teacher, but none of them in my class. Nothing negative, nothing on my thoughts. Excuse, give me way, move me apart. Nothing negative, nothing on my thoughts. Upliftment to płyta inspirowana dźwiękami takich producentów jak Fatis Barrel czy Bobby Digital. Wyprodukowana w całości przez Derek Sound, zawiera głosy ikon reggae takich jak Capleton, Sizzla, Lutanfaya, Luciano, Chesidek, Jamason, Pita Morgan, Turbulence, Fantan Moja i Braver Culture. Choć wielu uważa lata 70. za złotą erę reggae, to dla nich Początek XXI wieku był tym okresem, który najbardziej ich inspirował i który na swoim albumie postanowili uhonorować. I teraz jedna z najmocniejszych pozycji, Capleton jako gość Derek Sound, Tired of the Drama. Czy wy też jesteście zmęczeni już tym dramatem, który rozgrywa się dookoła? A potem porywający bla bla bla, Lutan Faya. Nagrany on dziś w Spanish Town, do którego, jak widzę, często podróżują szwajcarscy bracia. Szczera refleksja na temat rzeczywistości Jamajki po kryzysie COVID-19. Posłuchajmy. Rastafari. We no want that pon the corner. Oh, tired of the drama. And the same thing with Babylon and Swam, yeah. Whoa, whoa, whoa, tired of the murder. Oh, we no want to go no further. Oh, we tired of the murder. Too much brains are flying like a bird, yeah. Come and tell them some tired. Alright, no faster them tough, but me say them are some fires. Still up on the thief, vampires and the liars. Put them in a the fire, get wired. Say them special life in a killing, so them a go get tired. Oh, me find out, say them are some deniers. No for them no clean, look like them want prayers. Oh, make me tell you this again. That when your name tired of the drama, we no want no more upon the corner. Whoa, whoa, whoa, tired of the drama. It's like them no member but karma. Bo bo bo bo tired of the murder. And we no want to go no further. Yeah yeah yeah, tired of the murder. Too much brains are fly like a bird, yeah. Alright, them never stop until I see them know them say them have them glock and chill. Alright, I talk about them at a skill. I see them know the fool them get trap and kill. Long time I tell them fi stop pop and pill. Alright, about them want fi chop and bill. Aye, till them end up like Jack and Jill. I said them want fi stock and bills and mills. The one them name tired of the drama. We no want no more pon the corner. Wow wow wow wow, tired of the drama. It's like them no member but karma. The one them name tired of the murder. Aye, cause we no want to go no further. Be a fire burn that them deserve ya. Aye, what do them go near ya? Anyway, alright, burn the war and the tribal. And if you talk about the wave, you have to talk about the tidal. Burn the graven image, them and the idol. Nuff go trend, some of them won't go viral. Tired of the, tired of the, tired of the drama. Tired of the, tired of the, tired of the drama. Tired of the, tired of the, tired of the murder. And no make it go no further. Alright, tired of the drama. We no want no more from the corner. The one that name we tired of the drama. No for them no member but karma. One and them tired of the murder. Oh, we no want to go no further. One and them tired of the murder. Too much brains are fly like a bird, yeah. Get your youth if you want your food, your wife you go for. Oi, we no business who soft, no care who tougher. Oi, we no care who have enough. Oi, look how much more people them have out there suffer. Oi, some a live from dumpling and butter. They survive, some have to lift up the shutter. No future fi sleeping at the gutter. Oi, make them no man and no bluffer. When your name tired and the drama. Yo. Strength à dread, c'est un son de Jaja. Faut respecter ça, boy, il faut pas fight ça, mon kadjouli. Strength à dread, c'est un son de Jaja. Faut respecter ça, boy, il faut pas fight ça. You see me? C'est Raga Sonic, pan strength à dread. Ideas are one more time. Boom! Why, Stila? Why, it's amazing! Mama bana belly yamba, yeah. Why, yes. See everybody wonder why one. After the lockdown, the city can't calm. This feel like God now. Raid in a Babylon, see every youth got gone. I've seen what these streets become. Oh my lord. See what we gon' do about this. When everything on the shelf gone so expensive. High prices and tax. The gas hike so big. This couldn't be the right way to live. Yes, and when me check the news I just blah blah blah. Politicians and them attack them love to blah blah blah. Propaganda them a spread and them a blah blah blah. When the youths them my dead are just blah blah blah. Watch out for the traitor, yeah, cause them a blah blah blah. I prove say them a selfie and a blah blah blah. Them a some narcissist, devil, them a blah blah blah. When the youths them a dead, them a blah. From paycheck to paycheck, kitchen table issue. Broke pocket, empty kitchen, all no duns that too. No see the basic commodities, no know what fi do. Me sister touchy road gone hustle. Cause when man try and sit down and wait fi come true. And it pain you the struggle a punch you down too. It's amazing the way we live. Guess it what but what it costs, we got nothing to lose. Yes, and when me check the news, I just blah, blah, blah. Politician, them attack, them love to blah, blah, blah. Propaganda, them a spread, and them a blah, blah, blah. When the youths, them a dead, I just blah, blah, blah. Watch out for the traitor, yeah, cause them a blah, blah, blah. I prove, say them a selfie, and a blah, blah, blah. Them a some narcissist, devil, them a blah, blah, blah. When the youths, them a dead, them a blah. Babylon, are you same one? When I leave off of your tail a hinge. Everything you want, can't give you a pinch. I sight your sign with that ballpoint pen ink. Keys in your top pocket, in your short pants. And your hello helmet, oh yeah. Oh, them a, and them a blah blah blah. In the mask, oh them a blah blah blah. You got loose slip. You no convince I with your university lines. Your university lines, boy. Tu nadaje Strefa Dread na antenie Trójki. Pozdrawiam wszystkich tam z drugiej strony. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Do godziny czwartej jeszcze słodka muzyka reggae, przepełniona pozytywną wibracją w postaci nowych singli, płynie ode mnie do ciebie. I teraz Chazzy Deck i Dub Acom Band i Shock Them Records. What Your Love Is. Słodkie. Monopolize. The puppet them a wait for the food they arrive. And the fake vaccine say you are immunized. Talk about the medicine, truth it applies. Don't see a slave ship on the horizon. Babylon love. And money laundering. application denied. Don't judge you by the color of his skin. Don't judge you by the color of his eye. For we all gonna walk the same walk on the road of truth and right. Babylon love. Nowe reggowe single wylewają się ze swoim pięknem z trójkowej anteny. Będzie pięknie po francusku, bo oto Dagi ze swoim nowym singlem, a potem Irie Aids, grający właśnie teraz swojego seta w warszawskim Voodoo Club w towarzystwie Linvala Thompsona. Tutaj u nas na antenie razem z Midnight Riders w pięknej piosence One Drop. Emporté dans le flot, je m'emmerge comme réveillé trop tôt. J'émerge, j'essaie de rejoindre la berge. La vérité, si je mens, comme Serge, il est temps de reprendre les rênes et laisser les tracas qui me freinent. J'ai besoin de me rapprocher d'elle et mes rêves retrouvent leurs ailes. Jusqu'au bout je chercherai ta mélodie. Jusqu'à vous je chanterai toute ma vie. Je n'ai pas fini de tenter, pas fini d'essayer, pas fini de me rater, pas fini d'essuyer des revers. Mais dans mes yeux verts brûle toujours une lueur d'espoir. Pas fini d'arpenter, pas fini de saigner, pas prévu d'arrêter, pas fini d'enseigner. Main en l'air, oui dans mes yeux verts brûle toujours une lueur d'espoir. J'ai vu mon avenir clair comme de l'eau de roche. Elle a su me saisir par la bonne approche. Elle m'a donné ma joie, elle m'a ouvert au monde. Elle m'a donné ma voix, elle m'opère et me sonde. J'ai vu plus de choses que dans mes rêves les plus fous. Plus de prose que dans les vers les plus flous. J'ai vu plus de pays, non plus de magie. Oui, plus qu'une amie, une part de ma vie. Avec elle, je n'aurai pas de regrets, non jamais. Je la suis où elle m'emmène à jamais. Je la crois capable de m'élever. Je lui dois la force de me lever. Je ne pourrai jamais l'abandonner. Avec elle je veux monter au sommet. Je ne voudrais jamais y renoncer. Je veux tout vivre et tout donner. Je n'ai pas fini de tenter, pas fini d'essayer, pas fini de me rater, pas fini d'essuyer des revers. Mais dans mes yeux verts brûle toujours une lueur d'espoir. Pas fini d'arpenter, pas fini de saigner, pas prévu d'arrêter, pas fini d'enseigner. Main en l'air, oui dans mes yeux verts brûle toujours une lueur d'espoir. J'ai tout connu, j'ai été triste et déçu. J'ai tout vécu, j'ai été seul et perdu. Je suis revenu et c'est bienvenu. Je reste têtu, non, non, je ne veux pas me rendre. Peu importe ce qui arrive, je sais à quoi m'attendre. Le chemin a été beau mais n'a pas été tendre. Combien aurait pu supporter ce que j'ai pu prendre. Combien je dis merci pour ce que j'ai pu apprendre. Si la vie était facile, je n'aurais jamais pu grandir. Mais me voilà devant toi. Si la musique n'était pas là, je ne pourrais pas sourire. Elle m'a redonné la foi. La foi en moi, la foi en toi, la foi en ce que je vois. Quand vous êtes devant moi, je n'ai pas fini de tenter, pas fini d'essayer, pas fini de me rater, pas fini d'essuyer des revers. Mais dans mes yeux verts brûle toujours une lueur d'espoir. Pas fini d'arpenter, pas fini de saigner, pas prévu d'arrêter, pas fini d'enseigner. Main en l'air, oui dans mes yeux verts brûle toujours une lueur d'espoir. could I never get the one shot. Them get the one pop. Could I never, never get the one shot. Babylon Central. Tell them say we're not. Jesień to chyba dobry czas na wydawanie nowej muzyki. Przynajmniej tak wskazują zawartości moich skrzynek pocztowych, gdzie z dnia na dzień pojawiają się nowe piosenki. Niektóre z nich dzisiaj na playliście i oto Naya i Addis Records z chill popem w Information Overload. Wszyscy jesteśmy przeładowani informacjami, które spływają do naszych głów prawie przez całą dobę. O tym właśnie będzie kolejna piosenka. Information overload. I'm in survival mode, just trying to cope and take it slow. It takes time for the truth to unfold, while the globe is spinning faster, losing scope. 'Cause one second you are hot, the next you stone cold. One second you are news, and the next already old. Swipe and scroll, itching for that digital dope. And the fear of missing out has placed this chokehold. It's a jungle out there, chock full of trolls, spreading hate and disrespect, and acting all bold behind their screens, hiding down in the rabbit hole, scared to death in real life. That shit ain't rock and roll. Internet thugs, they're just cheap hoes. They let it all hang out like it was a peep show. Duck face, well champ, braggadocio. All fakes and make believe won't make it real though. Ain't nothing free, see, screw what you've been told. Where shit is free, you better know you being sold. What you buy, what you read, what you watch is turned to gold. Data driven, matters touch, out of control. Information overload. Let us disconnect just to reconnect for real now. Search engines can't find your soul. Let's connect then. Bomba connect, y'all. Hold up, hold up. information overload. Let us disconnect just to reconnect for real now. Search engines can't find your soul. Everyone's a hero on their own channel zero. Everyone's a superstar, but the bar is real low. Everyone's a beauty queen in that damn freak show. It's flattering their egos, but time will take its toll. 15 secs of fame, that's a lame life goal. Reality ain't a popularity poll. Chasing likes and follows and creating non-stop hollow nonsense. Content is their self, stay unfollowed. Cause life's about the love, the substance, the soul. Banging drums, planting seeds and watching them grow. We keep it on the D-low and keep on being what we know. Yeah, we rock it, then we drop it till the fiber optics glow. Roots, technology, no filter on our flow. No algo in our rhythm, we don't fit into that mold. We study old scrolls and hack the source code and move forward with the knowledge transfer protocol. Information overload, let us disconnect just to reconnect for real now. Search engines can't find your soul. Let's connect and bum rush the net, y'all. Hold up, information overload. Let us disconnect just to reconnect for real now. Search engines can't find your soul. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Dzisiaj w audycji niewiele o imprezach, ale o dwóch chciałem krótko wspomnieć. 6 grudnia, czyli w przyszłą sobotę, w warszawskiej pracowni pojawia się na scenie The Beat Roots, a oprócz tego startuje 11. edycja Around the Rhythm Festival. To jest impreza związana z muzyką i tańcem zachodnioafrykańskim, która odbywa się również w przyszły weekend, od 5 do 7 grudnia na warszawskiej Pradze Południe, w Centrum Promocji Kultury przy Podskarbińskiej. W piątek na scenie Ablai Badi Band, senegalski afrobeat z Krakowa z muzykami z Maroka i RPA, a w sobotę 6 grudnia główny koncert festiwalu wystąpi zespół z Burkina Faso, Parisi, co oznacza razem możemy więcej. Frontmeni tej grupy to ponoć znakomici mistrzowie bębnów dżembe, balafonu, gitary afrykańskiej i kory i światowa czołówka afrykańskiej muzyki tradycyjnej oraz Haruna Dembele i Petit Adama Diarra. A oprócz koncertów w ciągu dnia, bo z tego również słynie Around the Rhythm Festival, jego 11. edycja w tym roku, bardzo bogaty program warsztatów perkusji zachodnioafrykańskiej, śpiewu, tańca z muzyką na żywo. Dużo ciekawych działań, więc wszyscy zainteresowani afrykańską kulturą powinni sprawdzić tą imprezę. Przenieśmy się więc na chwilę do Afryki. Petit Adama i Diarra Khan, jeden z wykonawców tegorocznej edycji imprezy. Adamaneche, peya ye Adamaye, Adamana neje mbefo jembe jarai Adamana neje beae Adamae Adamana nibalala sambo jarai Chciałem zaprosić Was w magiczną krainę duńskiej formacji Total Hip Replacement. Ten ciekawy zespół pochodzący z Aarhus wystąpił w naszym kraju już dwukrotnie. Najpierw grając na Get Up Festival w Bydgoszczy, a następnie powracając do Polski, by wystąpić promując swój album Anian Kofo, nagrany z muzykami z Gany na festiwalu w Ostródzie. To bardzo ciekawa formacja, mająca na koncie już 4 albumy. Zespół, który podąża ścieżką po części wyznaczoną przez takich tuzów dźwięku jak Fat Freddy's Drop. A na pewno postępują zgodnie z ideą wyznaczoną przez Nowozelandczyków w utworze Roadie Do It For The Love Of Music. Oni robią to z miłości nie tylko do reggae, ale również do soulu, jazzu, do rytmów afrykańskich, które pojawiają się na 2 z ich 4 albumów. Zaprzyjaźniony z Total Hip Replacement Karsten, prowadzący niemiecką wersję Airy Eyes w Hamburgu, zaproponował im stworzenie kolekcji dubów. Karsten skontaktował się z wybranymi producentami i w efekcie na wydawnictwie Total Hip Replacement in Dub usłyszeć można produkcję Duńczyka MF Daba związanego z grupą Guiding Star Orchestra z Kopenhagi, doktora Markuse i Olivera Frosta, jak i również dwie kompozycje, które wybrałem teraz dla Was, bo najbardziej przypadły do mojego gustu. Guild z Rokim Dauni z Gany w wersji Dub Visionista, ongiś związanego z grupą The Vision, a potem remix Dubmatixa, The Door, który żywo przypomina Fat Freddy's Drop. Odpłyńmy w krainę duńskiego dubu. Big ups, big ups. This is Dubmatix all the way from Toronto, Canada to you. Big shout out to Strefa Dread at the Polish National Radio with my brother, DJ Mackin, the High Priest of Dub, the highest of the ites. Keep it locked, keep it loaded, do not change that dial. Peace. Sorcery. Should I fight? Should I flee? Come on, come on, come in. Here we go. Jest już późna pora, więc coraz więcej odpływających dźwięków w dzisiejszej audycji. Winston McCanuff, piękny, klasyczny jamajski głos, którego tego lata widzieliśmy w składzie Ina The Yard w Ostródzie. Oto jego nowy singiel razem z Bost and Beam. Pisarz bez pióra, writer without pen. Is a writer with a pen. In a quiet room where words should flow, a mind's alive but the hands don't know. No ink, no paper, just talks in the air. out pen, dreaming unaware. When he writes, he don't need pen. No. When he writes, he don't need ink. What he uses are signs and wonders. Again, I beg. Lightning, earthquake. Inside that's burning bright. No tool in hand, yet still they create. As bag of magic, a twist of fate. Maybe it's a spirit, maybe it's a mind. Maybe it's a mind, a power within. A tool in the heart is a key. You got the key. Yeah, the true writer's voice. Sonic Alley to zespół reggae z Calgary w Kanadzie, ale formacja to wielokulturowa. W składzie kanadyjski gitarzysta, wenezuelski basista, pochodzący z Tobago wokalista i jamajski perkusista. Teraz podążają w terytorium Lovers Rock ze swoją nową piosenką Rock the Night, która promuje album, którego wydanie zaplanowane jest na maj przyszłego roku. Zespół sam wszystko wyprodukował, napisał, nagrał, zrealizował, zmiksował i zmasterował. Piękne dźwięki i smutna refleksja. Nie mamy już więcej czasu. Dlatego mówię wam do usłyszenia w Strefie Dread za tydzień, zawsze w nocy z soboty na niedzielę od 2 do 4, więc spotkajmy się za tydzień. Pozytywne wibracje wysyłał w eter Mirosław Maken-Dzięciołowski. Stay Irie! I'm in a state of euphoria. The reggae music and your body so glorious. Daydreaming about squeezing your tight. And in the night time, make we dreams come to life. Driver, take me to the destination. No alternate route of procrastination. She ready for the loving box seat instigation. Whoa, we can rock the night away, yeah. Strictly rubber dub, this selector I play. Sound system I play. When time arise, higher set a herb and make me cranium rejoice. Don't give me nothing else and the chronic I feel rejoice. Tell me what's the cause, come be ready for pay the price. Boy, I use the herbs for my medication. Yeah, sweet reggae music bring good vibrations. Yeah, so me say pass the chalice and make me light it. Early in the morning so me like it. Neighbors them I wonder when me find this. Good sense mean ya give me high meds. Pass the chalice and make me light it. Early in the morning so me like it. Neighbors them I wonder when me find this. Good sense mean ya give me high meds. Pop it again, that's how we do it. Me love it when the herbs are drop off of the weed bowl. I root a sip on the chalice, a big gun swing round. I dip positive energy, I make the thing flow. Run, go check the farmer, come in, need the most wanted. Try to do a day without Mary Jane, me say me can't wait. Oh. So me say pass the chalice and make me light it. Early in the morning, so me like it. Neighbors, them I wonder when me find it. Good California, give me high meds. Pass the chalice and make me light it. Early in the morning, so me like it. Neighbors, them I wonder when me find it. Good sense of mean, you give me high meds. Nothing nicer like a ganja spliff when time arrives. Higher set a herb and make me cranium rejoice. No give me nothing else of the chronic I feel rejoice. Tell me what's the cost, come me ready if you pay the price. Oy. I use the herbs for my medication. Yeah. Sweet reggae music bring good vibrations. Yeah. So me say pass the chalice and make me light it. Early in the morning so me like it. Neighbors them I wonder when me find it. Good California give me high net. Pass the chalice and make me light it. Early in the morning so me like it. Neighbors them I wonder when me find it. California blaze it up, yeah. Yeah, yeah, man, you know, we keep the fire blazing, you know. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. Według ostatnich informacji, jakie mamy, statek jest przewrócony do góry dnem i dryfuje. Szanse w chwili obecnej na znalezienie kogokolwiek z rozbitków z ciała.